چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش، من بیچاره گرفتار هوای دلخیش. این تویی با من و قوای رقیبان از پس، این تویی با من و قوای رقیبان از پس، این منم با تو گرفته ره صحرا در پیش. باور از بخت ندارم که تو مهمان منی، باور از بخت ندارم که تو مهمان منی. خیلی پادشه هنگاه فضای درمی Thank you. کردم سراغ کوی تو، بختم نشان نداد. کردم سراغ کوی تو، بختم نشان نداد. گفتم رسم به وصل تو، مرگم امان نداد. کردم بسی ملامت دلدادگان عشق، کردم بسی ملامت دلدادگان عشق، پنداشتم که دل به بتان میتوان نداد. به غلط ز دست دادم سر زلف یار خود را، به غلط ز دست دادم سر زلف یار خود را، که نیازموده بودم دل بیقرار خود را. نز هجر در فغانم، نز وصل شادمانم، که نمی شناسم از هم بد و نیک کار خود را. دریچه ای ز بهشتش به روی بگشایی، که بامداد نگاهش تو رو بامداد نگاهش روی بنمای. جهان شب است و جهان شب است و تو خورشید عالم آرایی، صباح مقبل آن که از درش تو باز آیی، جا سرش نشود بعد از آن شکیب باد. Thank you. هنوز منتظرم تا چه حکم فرمایی. دو روز باقی عمرم آی جان تو با اگر بکاهی در عمر خود بیفزایی اگر بکاهی و بر خدایی زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود.